मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्धा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई चनक तेरा पन लूंगा नकन है मैं कबूतर फसया के होर को हसे बिना है हसे बिना हसे बिना है हसे बिना चनो चनक तेरा पन लूंगा नक में तो चनो चनक तेरा पन लूंगा नक में तो चनो चनक तेरा पन लूंगा नक में तो चनो चनक तेरा पन लूंगा नक हो मैं कबूतर फसया ते होर कोई फसे ही बिना मैं कबूतर फसया ते होर कोई फसे ही बिना मैं कबूतर फसया ते होर कोई फसे ही बिना मैं कबूतर फसया ते होर कोई फसे ही बिना न मैंने जानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे समझा दे अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो